סונאיר, השנה שהייתה. אהלן, כאן אסטריקס. טרק שאני בוחר ל-2006, Clocks and Illumination, No Way Out. תודה, שנה טובה. סונאיר, השנה שהייתה. קוד ועוד קוד. תשתה חופשי אח שלי. אבל במפתח של האוטו תן למישהו אחר. אני בוחר ל-2006, Talk to an Illumination, No Way Out. תודה, שנה טובה. אם אתן שותות, תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. קנדלי, אתם מאזינים לטרנסולר עם גיא סלמה ב-99 אסקייפ. הטרק שעשה לי את השנה הוא Now is the time של דוב דב, אקס נויז רימיקס. שיהיה לכם שנה טובה וכל טוב.

השנה שהייתה. שלום, כאן דיג'י דדה, נעשה לכם Happy New Year לטרנסונר גיא סלמה. זה הטרק שעשה לי השנה, זה ספקטרום רסל, זד נשים, וגם הזיתי. ביי. שהייתה בעניינים, זה דובדב מ-Infected Mushroom, ואתם מאזינים לטרנס אונר עם גיא סלמה. הטרק שעשה לי את שנת 2006 הוא רוקיט של X-Noise Psycraft Remix. ושיהיה לכם אחלה שנה ושנה מגניבה. We're gonna rock it. מאזינים, זה דובדב מ-Infected Mushroom, אתם מאזינים לטרנסונר עם גיא סלמה. הטרק שעשה לי את שנת 2006 הוא רוקיט של X-Noise, Psycraft Remix. ושיהיה לכם אחלה שנה ושנה מגניבה. אתם מאזינים לטרנסונר עם גיא סלמה. הטרק שעשה לי את 2006 הוא Becoming a Thing של Infected Mushroom. אז שתהיה שנה נפלאה. We'll be right back. שהייתה. שתית, אתה עייף, העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב ותן לחברה שלך לנהוג. סלמה, 99 אסקייפ. הטיסה הטרנס-אטלנטית ממריאה בכל שבת בחצות מ-99 אסקייפ. גיא סלמה, טרנס און אייר. טרנס און אייר, השנה שהייתה. This is a test of frequency instruments, bass, drums, distortion, artifacts.